billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselam ala seyyidil evveline vel ahirine Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne efdalel kitabı kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bir senedil muttasile ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal leysel kur'anu bit tilaveti velel ilmu bir rivaye velakinnel kur'ane bil hidayeti vel ilmu vel ilme bit diraye sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Dersimizin başlangıcında metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif Kur'an-ı Kerim'in ve ilmin ne olduğunu bize ifade ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar ki leysel Kur'an'ı bit tilaveti. Kur'an-ı Kerim okumak ile değildir. Velel ilmu bir rivayeti. İlim de rivayet etmekle değildir. Ben filancadan duydum, falanca alim şöyle demiş, şu kitapta böyle yazıyor diye rivayet etmekle değildir. Kur'an-ı Kerim okumakla değildir, açıp ilim de başkasından rivayet edip nakletmekle değildir. Velakinnel Kur'ane bil hidayeti. Fakat Kur'an-ı Kerim hidayet iledir. Ve vel ilmu vel ilme bit dirayeti, ilim de anlayış ve idrak iledir. Şimdi bu sözlerin manasını biraz açıklayalım. Kur'an-ı Kerim Allahu Teala Hazretlerinin indirdiği kitaptır. Allahu Teala Hazretleri hani peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerine 23 sene içinde ceste ceste inzal eyledi. 23 sene içinde indirdi. Bir defada bir cilt halinde indirmedi. 23 senede indirdi. Gönüllerimiz sağlamlaşsın, manasını öğrenelim. Müslümanlar bu bilgileri hazmetsin. İyice onun mucebine göre hareket etmeleri mümkün olsun diye. Terbiyevi bir sebepten, öğretmeye dayalı, öğretmenin usulüne dayalı bir sebepten dolayı Allahu Teala Hazretleri bize peygamber gönderdi aramıza. O peygambere vahyini ceste ceste, bölüm bölüm, ayet ayet, indire indire, hadiselerin içinde bizi yetiştire yetiştire, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına bizi muttali eyledi. Kur'an-ı Kerim ile hitabını bize tamamladı. Allah'ın kelamı. Allah'ın kelamından daha üstün bir kelam tasavvur edilebilir mi? Hiçbir bakımdan tasavvur edilemez. Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim'dir. Sözlerin en doğrusu Kur'an-ı Kerim'dir. İlimlerin en üstünü Kur'an-ı Kerim'dedir. Çünkü her şeyi bilen Allahu Teala Hazretlerinin kelamıdır. Kelamı kadimidir. Onun vahyidir. O halde şerefi sonsuz, kıymeti sonsuz, bizim kitabımızdır, bizim rehberimizdir, numune-i imtisalimizdir. Onun içindeki ayetlere vakıf oluruz, öğreniriz, hayatımızı ona göre tanzim ederiz. Ahkamına tabi oluruz. Olmamız gerekir. Bu kadar güzel bir kitap. Binaenaleyh İşte sabah akşam okuyorum. Tamam mı? Hayır. Okumak kifayet etmez. Çünkü Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim okumakla değildir diyor. Bu hadis-i şerif şahit. Okumanın kâfi gelmediğine bu hadis-i şerif delalet ediyor. İnsan Kur'an-ı Kerim'i okur da nice Kur'an okuyan insanlar vardır ki Kur'an-ı Kerim onların boğazlarından daha aşağıya nüfuz etmez. Daha aşağıda ne var? Kalp var, gönül var. Yani kalplerine inmez. Kalbinden söylemiyor, gönlünün derinliğinden söylemiyor, sevgiyle söylemiyor, bağlılıkla söylemiyor, diliyle söylüyor. Kıymeti yok. Evet, Kur'an-ı Kerim o kadar kıymetli bir kitaptır ki, ona sevgiyle uzaktan bakan insan bile ecir kazanır. şöyle sayfalarını açıp okuma bilmese insan, sevgiyle baksa ecir kazanır. Elif, lam, mim diye okusa, elifi için Allah bir hasene ihsan eder, lamı için bir hasene ihsan eder, mimi için bir hasene ihsan eder, sonsuz ecirlere nail eder. Ama iyi niyetle, samimi kalp ile. Fakat yetmez, yetmez Kur'an-ı Kerim bize tilavet edilsin de ondan sonra cüz kesesinin içine konulup rafa kaldırılsın diye inmemiştir. Kur'an-ı Kerim bizim hayatımızı tanzim etmek için Allah tarafından gönderilmiş, ahkamın, emirlerin, yasakların, hakikatlerin toplandığı kitaptır. Biz o hayata göre hazırlanmazsak, o emirlere göre hayatımızı tanzim etmezsek okumak bizi kurtarmaz demek. Bu hadis-i şerif onu gösteriyor. Bizim bugün 20. yüzyıl Müslümanlarının en yaygın hastalığıdır bu hadis-i şerifte işaret edilen hastalık. Kur'an-ı Kerim okuruz. Okuruz ama kıymeti yok. İçindeki emirleri tutmayız, yasaklardan uzaklaşmayız. Olmaz. Allah-u Teala ise onu tutmamız lazım. Neyi yasakladıysa o takdirde Kur'an davacı olur. Kur'an-ı Kerim yapışır bizim yakamıza. Çünkü Allah ona o salahiyeti verecek. Bize davacı olur yakamıza yapışıp da beni okudu da benim içimdeki ahkam ile amel etmedi diye önce Kur'an-ı Kerim davacı olur. O halde gözümüzü açmamız lazım. Dikkat etmemiz lazım. Birkaç sure ezberlemekle işin bitmediğini bilmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona anlayarak okumamız lazım. Ahkamını öğrenmemiz lazım. Her ayeti kerimenin içindeki ahkamı tahkik etmeye, hakikat haline getirmeye, hayatımıza sokmaya, hayatımızın temel prensibi haline getirmeye çalışmamız lazım. İnsan bildiği ile amel ettiği zaman Allah-u Teala Hazretleri böyle bir iyi niyetli kimseye bilmediği ilimleri de öğretir. İlim nasıl olur? O büyük alimler, o deryalar, o ummanlar, o ilim ummanları, deryaları nasıl öyle alim olmuşlar? Bildiğiyle amel ettiği için. Bildiğiyle amel ettiği bir insan zihnine yerleşir o bilgisi de. O bakımdan Kur'an-ı Kerim sadece okumak değildir. Sadece birkaç hafızı toplayıp da vefat etmiş bir kimsemiz için cüzleri dağıtıp da okutturmak değildir. Onun içindeki ahkam önemlidir. Hayatımızın yürüyüş tarzı önemlidir. Giyiniş tarzımız önemlidir. Yiyiş tarzımız önemlidir. Oturuş kalkışımız önemlidir. Evimizin şekli şemaili önemlidir. Kalbimizin niyetleri, zihnimizdeki maksatlar önemlidir. Yoksa kuru kuruya okumak insanı kurtarmaz. Belki vebalini arttırır. Belki sen bu Kur'an-ı Kerim'in şurasını okudun da niye onu tatbik etmedin diye insana aleyhinde hüccet olur. Aman ona dikkat edelim. Bizim bu asırda çektiğimiz sıkıntıların temelinde Kur'an-ı Kerim'i sevdiğimiz halde bilmememiz yatıyor. Seviyoruz. Hiç kimseye Kur'an-ı Kerim'i sevmiyorsun diyemem. Severiz. Okunduğu zaman gözyaşı dökeriz, ağlarız. Ama yetmez. Acıdır, zordur, sıkıntılıdır ama öğreneceğiz. Diz çökeceğiz, okunuşunu öğreneceğiz, manasını öğreneceğiz. Geçenlerde Şişli'den bir doktor ile hanımı İslam'a ilgi duymuşlar. Bir arkadaş bana geldi söyledi. Dedi ki orada birileri var. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyorlar. Ne yapsınlar? Şaşırdım kaldım. Sordum ben İstanbul'u iyi bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'i güzelce okutan, anlatan yerler neresi diye. Tabii Kur'an kursları vardır. Oralarda hadis tefsir okutuluyordur. İlahiyat fakültesi vardır. Orada İmam Hatip okullarında okutuluyordur ama bir meslek sahibi insan, bir doktor, efendim bir mühendis, esnaftan bir kimse, sabahleyin işine gitmek zorunda olan, dükkanı olan, işi olan bir kimse Kur'an'ı nasıl öğrenecek? Yok. Yok bunları öğrenecek yerler. Olmaz ki. Olmayınca hepimiz vebal altındayız. Hepimiz, ben başta, sonra sizler, hiçbiriniz kurtulamazsınız ki. Ben derim ki ya Rabbi, bana bir mekan sağlasalardı okuturdum. Mekan lazım, halı lazım, kışın soğuksa ısıtmak lazım, efendim temizlemek lazım, efendim şilte lazım, minder lazım, ışık lazım. Geceliğin okutacağımız yer lazım. Hiç düşünmemişiz. Ne yapacak bu esnaf? Öğrenmesinler efendim Kur'an-ı Kerim'i. Olur mu? Kimse böyle diyebilir mi? Diyemez. Demez de zaten. Kim okuyacaksa buyursun okutsun der. Bizim müesseselerimizi kurmamız lazım. Var mı şu Türkiye'de nüfusun kahir ekseriyeti Müslüman? Hayır, biz Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesini, öğrenilmesini istemiyoruz diyen? Yok. Herkes Kur'an-ı Kerim'i seviyor. Çünkü okutuyorlar yakınlarına vefat ettiği zaman, hatimler yapıyorlar, mevlidler yapıyorlar. Mümin insanlar, en ummadığın insan bile bakıyorsun hoşuna gidiyor, güzel şeyler yapıyor. Bakıyorsun boyalı, açık, saçık bir kadın, birkaç defa başıma geldi, Allah Allah dedim. Ya ihtiyarlamış artık, bu ne boyanıyor? İhtiyarlamış hala boyanıyor. Yani genci boyansın manasını demiyorum da aklını başına toplaması lazım. Artık rüzgar esmiş, deniz dalgalanmış, çalkanmış, durulmuş, aklı başına gelmiş artık. Başında kavak yelleri, esme zamanı geçmiş filan diye insan hani böyle bazen şaşırıyor, garipsiyor. Biraz kendini toparlasa, güzelliğin manevi şeylerle sağlandığını bilsen. Yani belli bir yaştan sonra bir insanın güzelliği belki sadeliğindedir. Takıp takıştırmasında değildir, sadeliğindedir. O güzelliği anlasa filan diyor insan. Neyse, Allah Allah, dinden imandan nasıl uzak filan derken bakıyorsun otobüse binecek. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aman yarabbim, çok şükür yarabbim. Bakıyorsun pırıl pırıl iman ifade eden sözler söylüyor. Biraz meşgul oluverdin mi bakıyorsun en uzak gibi gördüğün insan İslam'a ısınıyor. Benim yolum böyle yol değildi ama ne yapayım, şaşırmışım. Ah keşke mümkün olsa da hak yola dönsem diyor. O halde o hak yola dönmek isteyen insanlara İslam'ı öğretemediğimiz zaman bütün Müslümanlar hepimiz mesulüz. Ne kadar şeye, paraya ihtiyacımız var bizim? Şu midemizin dolması lazım. Şu sırtımıza bir şey giymemiz lazım. Hem örtünelim diye hem de üşümeyelim diye. Başımızı sokacak bir şey olması lazım. Gerisi ne oluyor? Gerisi hepsi bize vebal oluyor. Hepsi. Nasıl evimize, dükkanımıza bir müfettiş grubu gelse maliyeden, çıkart bakalım defterlerini dese, nereden ne aldın, nereye ne verdin, vergini ne kadar yatırdın diye, nasıl insanın sırtı terler? Hepsi hesap. Hesabını veremeyeceğimiz şeyler. Onun için bu paraları biraz Allah'ın yoluna sarf etmemiz lazım. Bizim aklımıza geliyor ki İslam'ı efendim yaymak için illa kılıcı çekeceksin, hücum edeceksin düşmana. Ya önce düşmana kılıç üşürmek yok, kılıç sallamak yok. Önce İslam'ı tebliğ etmek var. Sen anlatabildin mi İslamiyet'i? Doğru düzgün bir Kur'an-ı Kerim'in tefsiri yazıldı mı? Evet, elhamdülillah yazılmaya başladı. Doğru düzgün ben Kur'an öğrenmek istiyorum arkadaş, 50 yaşına geldim ama göster bana yer diyen insana yer hazırladın mı? Şu camide tek diz üstünde durur kardeşlerimiz hadis-i şerif, 3 tane hadis-i şerifi dinleyecekler diye. Tek dizi üstünde bir saat durur, diken üstünde durur gibi. Niye geniş yerimiz yok? Hanımlar için yer yoktur. Erkekler dinlerler, hanımlar dinleyemezler. Niye böyledir? Ama çoğumuzun hem yazlığı vardır hem kışlığı vardır. Öyle değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Hatalı mı söylüyorum? Bu caminin etrafında pırıl pırıl dershaneler olmalı değil mi? İslam ilimle yan yana değil mi? İlimle beraber değil mi? İsteyene 10 tane 20 tane hoca şöyle dizili olmalı değil mi şurada? Sen Kur'an-ı Kerim mi öğrenmek istiyorsun? Buyur. Pırıl pırıl dershane, pırıl pırıl sıralar, tertemiz. İslam'ın temizlik numunesi. Gör bak İslam nasıl temizlik dinidir diye. Şöyle kapısını açıp da iftiharla gösterebileceğimiz dershaneler olmalı değil mi? Sabahleyin ev hanımları için, öğleden sonra bilmem talebeler için, akşamleyin beyler için diyebileceğimiz yerler olmalı değil mi? Yok. Neden yok? İlk başta boynumuz bükülüyor, para. Paramız yok da onda. Ama bu memleket fakir bir memleket değildir arkadaşlar. Emin olun fakir memleket değildir. Bizim memleketimiz zengin memlekettir. Bizim memleketimiz isterse o eski sadrazamın dediği gibi gemilerin yelkenlerini atlastan yapar, halatlarını ibriçimden yapar. Yapar. Yaparız ve vardır para. Zaten işte şu kadarcık midemiz var. Avucunu şöyle topladığın kadar. İşte bir onu dolduracaksın, bir sırtına giyeceksin. Öteki ihtiyaçlar ihtiyaç değil. Paranın çokluğundan ne yapacağını şaşırıyor insanlar. Sen bir borç para istersin, sana para vermez. Ama falanca yerde %50 faiz var deyince 5 milyon çıkar ortaya. Hepimiz böyleyiz. Kendi kendimize hastalığımızı neye saklayalım birbirimizden? Ortaya koyalım da düzeltelim. Bu paraları Allahu Teala Hazretlerinin yolunda sarf etsek de ahirete hayırımız olsa, bu memlekete de hayırımız olsa daha iyi değil mi? Şu vatanın evlatları dinden, imandan uzak, milliyet duygusundan, memlekete hizmet aşkından mahrum, mesuliyet şuuru taşımayan insanlar olup, havai insanlar olup da manen düşmanlarımızın karşısında ezilmiş insanlar olacaklarına, pırıl pırıl ahlaklı, temiz, terbiyeli insanlar olsa daha iyi değil mi? Biz bu kalkınma hamlesine Japonya ile beraber başladık. Japonya havalarda uçuyor, biz daha yerlerde sürünüyoruz. Niye Japonlar yaptı da biz yapamadık? Sonra Müslümanlığımıza söz geliyor. Dikkat edin, bizim kusurluluğumuzdan Müslümanlığa leke sürülüyor. Müslümanlar mı işte böyledir diyorlar. Atom bombası patlatmasaydı Amerika, Japonya neler yapacaktı daha? Atom bombasıyla durdurdu. Çin'e saldırdı, bilmem şuraya saldırdı, buraya saldırdı. Her yeri alacaktı yani. Neredeyse şöyle Endonezya'yı, Avustralya'yı, o tarafları alacak bir hali vardı. Yani enerji dolu. Neden böyleymiş? Birisi dedi ki, Japonların başarısının, muvaffakiyet demiyorum, başarı diyorum, başarısının sebebi zihniyetindedir. Neymiş zihniyeti dedim? Anlattılar biraz. Japon adaları mukaddes topraklarmış inançlarına göre. Oraya düşmanı sokar mı adam? Japonların inancına göre vazife başında bir insan öldü mü, bizim şehit dediğimiz kimseler gibi, yani öyle olurmuş. Onlar öyle sanıyorlar. Binaenaleyh çalışırken ölse bir insan cennete gidecek diye düşünüyorlarmış. Böyle düşününce adam uçağa biniyor, vazife başında mukaddes topraklarını korumak, kollamak için çarpışırken Amerikan desminin üstüne uçağını dikiyor, çarptırıyor, kendisi de ölüyor ama gemiyi de batırıyor. Neden canından vazgeçiyor? Vazife başında ölmek şehitliktir diye düşündüğü için. Tıkır tıkır tıkır tıkır çalışması lazım vazife şuuru. Öyle yaptığı zaman sevap kazanacağım diye düşünüyor yani, kendi mantığına göre. Ve böyle kazanmış filan diyorlar. Düşündüm, taşındım. Tüh, yazıklar olsun biz Müslümanlara ya. Bizim inancımız bunlardan aşağı mı? Bizim inancımız pırıl pırıl. Onlar güneşe tapıyorlar. Başlarındaki imparatora güneşin oğlu diyorlar. Sakat yani. Biz Allahu Teala Hazretlerine iman etmişiz. Ahirete iman etmişiz. Ahirette hesaba iman etmişiz. Niye tembel tembel dururuz? Niye kahvehanelerde dururuz? Niye sokaklarımız pistir? Herkes sokağının önünü temizlese ya, hadisi şerife göre. Pırıl pırıl olsa ya sokaklar. Ağaç dikmek sevaptır, sadaka-i cariyedir. Niye her taraf yemyeşil değil? Biz Müslüman değiliz de ondan. Biz iyi Müslüman değiliz de ondan. Müslümanız ama zayıf Müslümanlarız. İslam öğretilmemiş, anlatılmamış. İslam diye öyle şeyler düşünüyor ki adam İslam deyince. Yani bir münevveri, biraz şöyle dindarı tanımayan, Avrupa'da okumuş, dinden imandan uzaklaşmış bir insanı karşına al, biraz konuş. Yani dindar insandan korkar. Küçük çocukların hücüden korktuğu gibi korkar. Dindar insan kendisini yiyecek diye düşünür yani. Ya biz adam yemeyiz. Niye adam yiyelim? Adam, insan eti haram bizde. Adam yemeyiz biz ama anlatamamışız birbirimizi. Şu memleketin evladıyız. Adam Amerika'ya gitmiş, Avrupa'ya gitmiş. Görmüş oradaki intizamı. Burada intizamsızlığı görünce kabahati getirip Müslümanlığa yapıştırıyor. Müslümanlık iyi olsaydı burası düzelirdi diyor. Düzgündü belki ama bizi, belimizi kırdılar bizim. Düşman dört bir taraftan hücum etti. Elimizi ayağımızı kesti, güdük bıraktı, topal bıraktı. Gözümüzü oydu, kör bıraktı. ne yapalım? İslam'ı bilemiyoruz. İslam'ı biz bilsek tatbik ederiz. Biz tatbik edince başkası hayran kalır, Müslüman olur. Bizim eski ecdadımız için dünyanın dört bir yanından adamlar kasideler yazarlarmış. Osmanlı deyince adamlar böyle hürmetle ceketlerini iliklerlermiş. Bugün Lübnan'da, Suriye'de bir insana iltifat etmek istiyorsan ente Osmanlı diyeceksin. Sen Osmanlısın diyeceksin. Koltukları kabarıyor adam. Yani sen çok yüksek, çok kibar bir insansın demek. Ama biz neyiz şimdi? Unutmuşuz İslam'ı. Biz İslam'ı sadece cami yapmak diye anlıyoruz. Cami de illa kubbeli olacak diye düşünüyoruz. İlla iki tane minaresi olacak. Ya bir minare yeter. Minaresiz de olur. Çatıyla da olur. Mühim olan caminin içindeki cemaat. Cemaat şuurlu olmadıktan sonra 80 tane kubbesi olsa Süleyman'ın içinde 3 kişiyle öğle namazı, ikindi namazı kılınca ne kıymeti var? Mühim olan cemaat, mühim olan eğitim, mühim olan insanların terbiye olması, arif olması, zarif olması, birbirini seven insanlar olması. Biz birbirimizi sevemiyoruz ki. Hükümet, millet birbiriyle böyle aman kavga etmesin diye herkes böyle şey yapıyor. Ya niye kardeş kardeşle kavga ediyor? Niye kavga ediyor? Bunun sebebini araştıran yok. Niye kardeş kardeşle kavga ediyor? İdeal yok, iman yok, şuur yok, inanç yok, ahiret duygusu yok. Ahirette hesap vereceğine dair mesuliyet duygusu yok. O insanı zapt edemezsin ki sen. 80 bin tane polis koysan başına, zeki insanlar aldatır, polisleri de aldatır, gene işini yapar. İnsanoğlu kurmaz. Banka soyuyorlar o kadar tedbirle. Yerin altını kazıp, her türlü şeylerden kurtulup, tedbirden geçip parayı soyuyorlar gene. Okuyoruz gangster şeylerinde, haberlerinde. Onun için iman en önemli, şekil önemli değil. Yani ahkama vakıf olacağız ve İslam'ı yaşayacağız ve İslam'ı öğrensinler diye, işin iç yüzüne vakıf olsunlar diye biraz para sarf edeceğiz. Bana para vermeyin ama şuraya salon yapın, konferans salonları yapın, dershaneler yapın. Muhyiddin çocukları gelsin, ders çalışsınlar, masaları bulsunlar, ışıklı salonları bulsunlar. Kızıyorsun değil mi sokakta oynuyorlar bağıra çağıra diye? Yap bakalım, kütüphaneye gelip okuyacak bulamayacak mısın? Yapmışsın da gelmiyor mu? Yer bulunmuyor kütüphanelerde, gene çalışmak isteyenler de var. Hasılı biraz daha şuurlu olacağız, çalışacağız. İş şekilde yaldızda değildir, iç taraftadır. Kur'an-ı Kerim bile sadece okumakla olmaz. Kur'an-ı Kerim efendim neyle olacak? İçindeki ahkama riayet edip hidayet üzere olmakla olur. Sen Kur'an ehli misin? Kur'an-ı Kerim okuyor musun? Okuyorum. Hani ne şeklin Müslümana benzer, ne tavrın Müslümana benzer, ne ticaretin Müslümana benzer, ne yaşayışın. Olmaz. لَوْ كَانَ هُبُّكَ صَادِقًا لَاَتَعْتَهُ اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبِّ مُطِيعُ. Eğer senin sevgin hak ve gerçek sevgi olsaydı sen itaat edip hayatına tatbik edecektin onu. Hepimiz zayıf Müslümanlarız. Pamuk ipliğiyle bağlıyız İslam'a. Birazcık zor geldi mi küt kopu veriyor İslam'dan, yuvarlanıp gidiyor çukurlara, aşağılara. Sağlam değil bağlantılarımız. Onun için şöyle aklımızı başımıza şöyle ciddi ciddi alalım. Çoluk çocuğumuz için, kendimiz için, muhitimiz için, memleketimiz için, İslam için, dinin, imanın öğrenilmesi, öğretilmesi için biraz cömert olalım. Biraz gayretli olalım. Biraz şu sıcak paraları atalım, Allah rızası için sarf edelim. Biraz şu keyifleri, rahatları biraz terk edelim. Televizyonun başında sabahtan akşama kadar esir. Çizgi film var, renkli film var, bilmem ne var, şunu var, maç var, boks var, bilmem ne var. Sabahtan akşama kadar esir. Peki bu dışarıdaki işler ne olacak? Ondan sonra da bir zaman geliyor, hadi bakalım. Bitti vakit, yürü ahirete diyorlar. O zaman temenni ediyor. Ah ya Rabbi, biraz daha yaşasam da Allah yolunda gayret etsem. Tam tevbe edecektim. Tüh, sakal bırakacaktım. Hacca da gidecektim. Eski borçlarımı da ödeyecektim. Geçmiş olan. Mazi geçti. İstikbal ya gelir ya gelmez. Şu içinde bulunduğun anda Müslüman olmaya bak. İslam'a faydalı olmaya bak. Velel ilmi bir rivayeti. İlim de rivayetle değildir. Yani falan kitapta okudum, şu alim şöyle demiş, bu böyle demiş. Buna rivayet derler. Rivayet ediyor, naklediyor yani. Olmaz. İlim idrak ile, onu kavramak iledir. Onun için hepimiz dua edeceğiz. Diyeceğiz ki ya Rabbi sen bizi dinde idrakli eyle. Dinde fakih kıl. Hakkı hak olarak görüp tabi olmayı bize nasip et. Batılı batıl olarak görüp ondan kendimizi korumayı bize ihsan eyle. Çünkü herkes doğru bir şey yapıyorum diye yapıyor. Yazın deniz kenarlarına gidip de karısıyla kızıyla plajlarda vakit geçirenler, sorsan kurnaz kurnaz başını sallar, der ki senin dünyadan haberin yok, ben güneşten istifade edeceğim, efendim C vitamini gelişecek, D vitamini gelişecek, kemiklerim sağlam olacak, kışın nezle olmayacağım. O da bir mantığa göre yürüyor, o da bir şeyler düşünüyor. Anlayış versin Allah, neyin doğru neyin eğri olduğunu bize anlama kabiliyeti ihsan etsin. Kur'an hidayet ile, yani doğru yola girmekle, ilim de idrak ile, fehim ile, anlayış, seziş kabiliyetiyle olacak. Bir sözü dinlediğiniz zaman, bir hadisi, bir ayeti kerimeyi, birisinin bir vaazını dinlediğiniz zaman, bir kitabı okuduğunuz zaman şöyle bir bilginize vurun. Olur mu, olmaz mı? Bir efendim matbaa mürettip hatasını adam doğru zannedip yanlış iş yapıyor. Çok şeyler var yani, misaller var. Şeyden haberi yok. Kuru kuruya şekle baktığından anlayışınızı harekete geçirin. İslam'ın özünü kavramaya çalışın. Geçenlerde birisi kitap göndermiş bana. Dinin özü diye isim yazmış. Dinin özü işte bunlar. Bunlardan hiç bahsetmiyor. Başka şeylerden bahsediyor. Dinin özü bu işte. Bak ne kadar güzel bir esas bildiriyor. Kur'an-ı Kerim okumakla değildir. Doğru yola gitmekledir. Hidayet üzere olmaktadır. İlim rivayet etmekle değildir, kavrayışla, anlayışladır. İnsan anlayışlı, kavrayışlı olmadı mı, taşıma suyla değirmen dönmez. Aklına bin tane nasihat söylesen, yine Allah anlayış versin bizi, dinde fakih kılsın. Leyse ala ehli la ilahe illallah vahşeten fi kuburihim. Vahşetün fi kuburihim ve la fi mahşerihim ve ke enni enzuru bi ehli la ilahe illallah yenfudune et turabe an ruusihim ve yekulune elhamdülillahillezi ezhebe annel hazen. İbn Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri müjdeliyor ehli la ilahe illallahı. Diyor ki la ilahe illallah ehline kabirlerinde yalnızlık sıkıntı yok. Nerede? Mahşerde de bir sıkıntı yok. Sanki ben la ilahe illallah ehlini toprağa şöyle yarmışlar, kabirden kalkmış gibi, kalkmakta olduklarını görüyor gibi oluyorum. Başlarından şöyle toprağı yarıp kalkıyorlar şeyden, kabirden ve diyorlar ki elhamdülillahillezi ezhebe annel hazen. Bizim üzerimizden sıkıntıyı, üzüntüyü, kederi def eden, uzaklaştıran Allahu Teala Hazretlerine hamdolsun diyerek kabirlerinden kalktıklarını görüyor gibi oluyorum diyor. Şimdi bu hadis-i şerifi biraz izah edelim. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki leyse ala ehli la ilahe illallah vahşetun fi kuburihim. Kimsesizlikten dolayı bir ürperme haline düşmeyecekler la ilahe illallah ehli kabirde. Ama kabir bir karanlık yerdir, daracık bir çukurdur, üstü toprakla örtülüdür, iki tarafı dardır. İnsan uzandığı yerden kalkmak istese başı yukarıdaki tahtalara vurur. Ne demek la ilahe illallah ehli? Bu la ilahe illallah kelime-i tevhidinin manasını hazmetmiş, bu sözü şuurla söyleyen ve gereğini yapan insan için demek. Yoksa la ilahe illallah deyip de sözünü söyleyip de tersine giden insanlar için böyle bir müjde yoktur. Burada leyse ala efendim ehli kavli la ilahe illallah demiyor. La ilahe illallah söyleyenlere efendim kabirde sıkıntı yok diye söylemiyor. Onu yaşayıp da onun ehli olmuş kimselere sıkıntı yok diyor. Ama gereğince hareket etmezse o bu duruma ermez. La ilahe illallah'ın ehli olmamız lazım. Yani onu canı gönülden söyleyip benimsemiş olan ve ona göre hareket eden kimseler olmamız lazım. La ilahe illallah ne demek? Allah'tan başka ilah yok demek. Allah'tan başkasına tapılmayacak olduğunu ifade ediyor. İnsanlar başka şeylere tapmışlar mı? Derecelerine göre, cahilliklerinin seviyesizliğine göre çeşit çeşit şeylere tapmışlar. Öküze tapanlar var. Öküze tapmışlar. Mısırlılar, Hintliler hala tapıyorlar öküze. Yıldızlara tapmışlar. Aya, güneşe tapmışlar. Elleriyle yaptıkları taşlara, ağaçlara, putlara tapmışlar. Dağlara, kayalara tapmışlar. Bazı hayvanlara tapmışlar. Sonra bunlar görünenleri, kimisi şöhrete tapmış, kimisi paraya tapmış, kimisi mevkiye, makama tapmış, kimisi bu dünyaya tapmış, kimisi şeytana tapmış insanların ve tapıyor. Tapmakta. İmam Gazali Hazretleri öyle diyor. Şu gözünüzden perde bir kalksa da görseniz kim kime ibadet ediyor. Kimisi nefis putunun karşısına geçmiş, emret ey benim nefsim, emrindeyim, sana kulluk etmek için hazırım, buyur. Kimisi rüküde, kimisi secdede nefsinin karşısında. Buyur ne dersen yapma hazırım diyor. Muhyiddin İbn-i Arabi Kaddesallahu Sırrahu Suriye'de, Şam'da demiş ki sizin taptığınız benim ayağımın altında. Öldürecek gibi olmuşlar. Sonra bir tanesi akletmiş, kazmış, bakmış ki orada bir küp altın var. Ona tapıyor kimisi. Dini imanı para. Sımsıkı sambıyor paraya. Sayıyor sayıyor, hayra da sarf edemiyor. Ondan sonra ölüp gidiyor. Hesabı ona, sefası varislere. Hesabı ona ama. Sen bunu nereden kazandın? Niye hayra sarf etmedin? Niye cimrilik ettin? Niye o öbür taraftaki o mazlumlar aç dururken, susuz dururken, çıplak dururken vicdanı sızlamadı diye hesabı ona. Öteki mirasçılar sefa ile yerler. Har vurup parmağını savururlar. Onun için Allah-u Teala Hazretleri bizi Allah'tan gayriye taptırmasın. Fiilen tapar insanlar. Tapmıyorum diyenler kendilerini bir yoklasınlar. Olur muymuş öyle şey canım diyenler yoklasınlar bakalım. Hayatının hangi gayelerin peşinde harcıyorlar? Bir kurcalasınlar bakalım kendilerini. Kimisi reis olmak ister, kimisi zengin olmak ister, kimisi ağa olmak ister, kimisi paşa olmak ister. Efendim kimisi bilmem şöyle, kimisi böyle. Kim neyin peşinde koşuyorsa, neye hizmet ediyorsa ona tapıyor. La ilahe illallah diyenler de Allah'ı ibadete layık olduğunu bilmişler, Allah'a kulluk etmeye söz vermişler. Allah'tan gayriye tapınırlarsa, bel bağlarlarsa, gönül bağlarlarsa, Allah'tan gayriye uyarlarsa, Allah-u Teala Hazretleri bir şey buyurmuş, ötekiler başka şey buyurmuş. Şeytana taparsa, Allah yolundan ayrılıp da la ilahe illallah demenin kıymeti olur mu? Olmaz. Onun için Allah-u Teala Hazretleri bizi bunun idrakini ihsan eylesin. Duyarak söyleyenlerden eylesin. Yaşayanlardan eylesin. Ashab-ı kiramı demişler, toplandılar, geliyorlar üstünüze. Ordu geliyor, hücuma. Hasbunallah demişler. Allah bize yeter demişler. Her şeye kadir değil mi Allah-u Teala Hazretleri? Her işinde böyle düşünüp de böyle yapabiliyor musun? Allah-u Teala Hazretlerine hakkıyla tevekkül edebiliyor musun? Hakkıyla bağlanabiliyor musun? Allah'a havale edebiliyor musun sıkıntılarında, üzüntülerinde, işle? Bağlasan şeytan tesir edemez. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ala rabbihim yetevekkelu. Şeytan tesir edemez, düşman tesir edemez. Kimse korkutamaz seni. Herkes senden korkar. Dürüst, dosdoğru insan bunun yanında haksızlık yapılmaz der. Kabirde vahşet çekmeyecek. Vahşet yalnızlık demek. Yalnızlıktan dolayı ürkmek demek. Sıkıntı duymak demek. Kabirde vahşet yok. Yani yoldaş gönderecek Allah onlara. Onlarla en iyisi olacak yoldaşlar, gönlünün hoş olacağı yoldaşlar ihsan edecek kabirde insana. Onlar salih ameller, okuduğu Kur'an-ı Kerimler, yaptığı ibadetler, kıldığı namazlar, yaptığı haçlar, verdiği zekatlar çepeçevre etrafına toplanacaklar okuduğu Kur'an-ı Kerim'den. Kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Sonra insanlar mahşer yerine kalktıkları zaman hepsi çıplak olarak kalkacaklarmış kabirlerinden. Kalkacaklarmış ama kimsenin kimseyi görecek hali yok. Herkesin işi başından aşkın, derdi başından aşkın, diz çöküp binlerce sene bekleyeceklermiş. Bekleyişler olacak. Orada gene ehli la ilahe illallah'a, yani la ilahe illallah'a hakkıyla sahip olan, ona ehil olan kimselere orada da sıkıntı yok. Onlar ayrılacak. Onlar o sıkıntıları çekmeyecekler. Onun için la ilahe illallah'ı candan söyleyelim. Çok çok söyleyelim. Sadece dilden söylemeyelim, gönülden söyleyelim. Manasına hakim olarak, sahip olarak, onu hayatımıza bayrak edinerek inşallah la ilahe illallah'ın hakiki ehilleri olalım. İşte onlar öyle kabirden kalktıkları zaman da bir sıkıntı olmadıkları için diyecekler ki elhamdülillahillezi ezhebe annel hazen. Bizden üzüntüleri, sıkıntıları, akıbet endişesini, telaşını alan Allahu Teala Hazretlerine hamdü sena olsun diye. Çünkü müjdelenecekler onlar. Hem vefatları esnasında müjdelenecekler. Ferahun ve reyhanun ve cennetü naim. Korkmayın, siz cennet ehlisiniz, size endişe yok. La havfun aleyhim ve la hum yahsenun diye onlar müjdelenecekler. Onun için rahat edecek onlar. Ötekiler telaşta, öteki insanların hepsi telaşta, bunlar telaşta olmayacaklar. Diğer hadis-i şerif de bunun bir başka rivayeti, aynı mana bir kere daha geçmiş. Leyse ala ehli la ilahe illallah vahşetun fi kuburihim. La ilahe illallah'a ehil olan insanlara kabirlerinde vahşet, yalnızlık, sıkıntı, o sıkıntıdan dolayı ürküntü olmayacak. Keenni enzuru ileyhim izen feletil ardu anhum. Yer onlardan üzerlerinden ayrılıp dağıldık ve açıldığı zaman onların kabirden kalktıklarını görüyor gibi oluyorum. Yekulüne la ilahe illallah. O zaman da onlar la ilahe illallah diyerek kabirlerinden kalkarlar. Ve nasu bühmün, insanların hepsi böyle sıkıntıda, telaşta ve müşkül meselelerinden dolayı başı dertte iken onlar la ilahe illallah diyerek kabirlerden böyle safa ile, hoşluk ile ve gönül mutmainliği ile kalkacaklar. İşte ondan la ilahe illallah'ın manası üzerinde çalışmak lazım. Yani bu eskilerin yaptığı işleri hor görmeyin. Çalışmalarını hor görmeyin. Derslere çalışırsın, bir ehliyet alacak olsan günlerce kursa gidersin, çalışırsın da bir la ilahe illallah'ın ne demek olduğu üzerinde bir müddet çalışmak gerekmez mi? Manasını iyice anlamak için. Anladığını sanıyorsun ama bak, çalışsan biraz ne kadar anlamadığını o zaman anlayacaksın. Leysel gına an kesretil aradı. Velakinnel gına zinen nefsi. Bu hadis-i şerif de zenginliğin, gerçek zenginliğin, hakiki zenginliğin ne olduğunu anlatıyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki leysel gına an kesretil aradı. Zenginlik eşya mal mülk çokluğundan değildir. Şu kadar eşyası var, bu kadar malı var, bu kadar mülkü var, şu kadar devesi koyunu var. Zenginlik bu değildir. Ya nedir? Velakinnel gına, zenginlik, gına nefsi, gönül zenginliği, nefis zenginliğidir. Yani Allah'ın kendisine vermiş olduğuna razı, başkasının malında gözü yok, efendim kanaat sahibi, Allah'ın takdirine rıza sahibi, başkasından bir şey istemekte yapışkan değil, illa bana onu da ver filan diye. Olmadığı zaman mahzun değil, efendim şöyle hür, ihtiyacın baskısı altında ezilmiş değil, hür, hür insan. İşte asıl zenginlik böyle bu ruh zenginliğidir. Yunus Emre'nin bir şiiri hatırımdadır. Diyor ki, kem dürür yoksulluktan nicelerin varlığı, bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı. Bazı insanların varlığı yokluktan daha da fenadır. O kadar varlık olduğu halde gönül darlığı gitmez bir türlü diyor. Gönlü dar. Gönlü zengin değil. Bir sürü parası vardır. Eli titreye titreye çıkartır. Fakire bir 25 kuruş verir, 1 lira verir. Ya ver, doysun da candan bir Allah razı olsun desin. İşte fırsat eline geçmiş. Bak şurada 3 tane yetim var, 5 tane bilmem şey var. Çıkart, bir verdiğin zaman doyur. Bir daha başkasından bir şey isteyecek şeyi kalmasın. Seni gördüğü zaman elektrik çarpmış gibi yerinden kalksın, yani böyle bir şey yapsın. Çok ver. Gönlü zengin olması lazım insanın. O parayla pulla filan değil. Asıl zenginlik insanın hali hazırdaki imkanı içinde yapabildiği hayırla ölçülürmüş. Yani insanın 10 lirası varken çıkartıp 3 lirasını 1 lirasını verebiliyorsa o zengin, o cömerttir, verebiliyor. O zaman veremiyorsa geçtiği zaman eline de veremeyecek demek. Daha fazlası geçtiği zaman da veremeyecek demek. Onun için o şeyden belli olur, yani insanın davranış tarzından belli olur. Bak ne kadar manevi şeylere işaret ediyor hadis-i şerifler. Dikkatinizi çekerim. İslamiyet şekil dini değildir, öz dinidir. Ne kadar güzel anlatıyor özü, İslam'ın özünü, hakikatini, iç yüzünü ne kadar güzel anlatıyor Resulullah Efendimiz. Şekil, şekilde kalmayın, öze inin diye, işin iç yüzünü anlayın, mahiyetine idrakiniz ersin diye. Leyse alel müslimi fi abidihi ve la fi feresihi sadakatun. Müslüm kula kölelerinde ve atlarında sadaka yoktur. Yani sadakadan maksat zekat yoktur diye Peygamber Efendimiz buyurmuş. Bizim Hanefi fıkhımıza göre efendim bu tabii hayvanların da zekatı vardır da, cihad için beslenen efendim atlar için, kendi ihtiyacında kullandığı hayvanlar için herhangi bir zekat gerekmez demek oluyor. Yoksa ticaret için olunca ve diğer şeyler için olunca efendim onların o ilmihal kitaplarında yazılan ölçüler içinde zekatlarının verilmesi lazım. Bu devirde tabii bu abi meselesi, köle meselesi zaten kalmadı. At da tarihe karışmak üzere, artık at beslemek çok lüks bir şey oldu galiba. Bir tane at 4 milyon lira filanmış. Ancak çok zenginler biraz bir at alıyorlar da işte yarış atı şeylerde koşturmak, atabilmeyi öğrenmek için eskidendi. Leysel miskin ellezi terüddühül eklete vel ekleteyni veya türedduhul ekletu vel ekletani velakinnel miskinel ellezi leyse lehu zinen ve yestehyi ve la yeselun nase ilhafa. Miskin, yani kendisine hayır verilmesi gereken fakir, efendim yoksul kimseyi tarif ediyor bu hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz. Onlara zekat verilir. Asıl böyle miskin nasıl olması gerektiğini bize bildiriyor. Leysel miskinu ellezî türedduhül ekletü vel ekletan. Miskin denilen, fakir denilen insan kendisine bir lokma veya iki lokma verilen kimse değildir. Asıl miskin velakinnel miskin ellezî leysel lehu gınem, parası pulu olmayan kimsedir asıl miskin. Ve yestahyi, fakat utanır. Veya yeselün nase ilhafa, insanların yakasına yapışıp da zorla bana bir şey ver ya muhtacım filan diye de ısrarla istemez. Kenarda kalır. Cahil olanlar, onun iç yüzünü, durumunu bilmeyenler, uzaktan bakanlar onu zengin sanır. Halbuki muhtaçtır. Allah'tan, hayasından, insanlardan, utancından, haysiyetinden, temiz pak gönüllü olmasından kimseden bir şey istemez. Sessiz sedasız durur, ihtiyaç içinde kıvranır. 7-8 tane çocuğu vardır, kimseye bir şey demez. Veyahut borcu vardır, bir şey demez. Asıl miskin odur. Yani demek istiyor ki Peygamber Efendimiz, hayır yapacaksanız öyle bir iki lokma vermek suretiyle yapmayın. Efendim, şeyse, hakiki miskini arıyorsanız, arayın, böylesini bulun demek istiyor. Bir iki lokma bir şey veriyorsun, tamam ben fakire bir hayır yaptım diye, içinde bir tatmin arzusu, duygusu yerleşiyor, tamam bugün hayrımı yaptım. Ne yaptın? İki lokma verdin. Üç kuruşluk bir mum alsa, yandırsa cümle kainatı ziyade sanır. İnsan şey oldu mu? Ya ne yaptın? Bir mum yaktın. Bütün kainatı aydınlatmaz ki, mum işte dibini aydınlatır. Birazcık böyle etrafını aydınlatır. Çok büyük bir şey yapmış filan sanıyor. Burada iki mana var. Birisi bize ait. Biz verdiğimiz zaman böyle bir iki lokma filan vermeyelim. İkincisi, hakiki fakir kimdir, ona ait. Hakiki fakir insanlardan böyle gidip de lokma lokma bir şeyler dilenen, onu meslek edinmiş gibi insan değildir. Asıl fakir, aranıp da bulunacak fakir, sessiz sedasız utangaç kenarda durur ama ihtiyacı vardır hakikaten. Zengin değildir ve insanların yakasına yapışıp bir şey istemez. Böylesine arayıp bulmak lazım. Zekat mevsimi yaklaşıyor. Ümmiyetle insanlar işte bu üç aylarda, Ramazan'da filan zekatını verir. Getirirler, şey yaparlar. Herkes şöyle etrafındaki insanlara baksın. Köyünde, kentinde, mahallesinde hakikaten muhtaç olan kimler var, onları bir iyice dikkat etsin, arasın. Kimisi bu işi meslek edinmiştir. İşi gücü şey toplamaktır yani. Oradan buradan zekat bilmektir. O da bir hırsa bürünmüş. Medine-i Münevvere'de anlattılar, birisi biraz sadaka, hayır vermek istemiş. Gitmiş kenarda duran bir siyahi zenciye biraz para vermiş. Allah razı olsun demiş, almış. Ötekisine gitmiş, vermiş, demiş ki almam. Niye? Biraz önce birisi verdi, bugünlük tamam demiş. Medine'nin şeyi tabii, oraya gelmiş fukaracık ama mümin, tamam bugünlük tamam demiş. İstemem demiş. Aldatamamış. Al ya filan dediyse de almamış. Nerede öylesi işte? Öylesini arayıp bulup önceden tespit etmeli ki insan öğrenlerini kollayabilmiş olsun. Öyle insanları kollamak lazım. Leysel miskinün lezi yetufu alen nasi fe türedduhul lukmatu vel lukmatani. Miskin, ikinci hadisi okuyorum, onun da manası aşağı yukarı aynı. Miskin, insanları dolaşıp da kendisine bir lokma, iki lokma verilen kimse değildir. Bu kapıdan başlar sokaktan, tık tık tık tık tık tık, her kapıdan bir şey ister. Torbası doludur, cebi doludur. Şöyle, hiç unutmuyorum, Beyazıt Camii'nde namaz kıldık, çıktık, birisi para istiyor. Utan yahu dedi birisi, şu cebindekiler nedir dedi, ben de hiç bakmamıştım. Bir de baktım ki cebi yarısına kadar para dolmuş, para ağzını açtırmış. Ağırlık yaptığı için böyle cebinin üst tarafı kapanmıyor. Ne dileniyorsun? İşte almışsın. Kimisi böyle. İşte miskin böyle insanları dolaşan değildir. Kendisine bir hurma, iki hurma verilen değildir. Asıl miskin o kimsedir ki zenginlik imkanı bulamıyor. Kendisini müstahni kılan insanlardan bir zenginlik bulamıyor. وَلَا يُفْتَنُ لَهُ فَيُتَسَدَّكُ عَلَيْهِ يُتَسَدَّكُ عَلَيْهِ. Ve anlaşılmıyor ki kendisine tasadduk olunsun. Asıl miskin bu kimsedir. O öylesini arayıp bulun ve ona hayır hasenat yapın diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. لَيْسَ الشَّد۪يدُ اَلَّذ۪ي يَغْلِبُ النَّاسَ وَلَكِنَّ الشَّد۪يدَ اَلَّذ۪ي يَغْلِبُ نَفْسَهُ اِنَّ الْغَدَبُ. Peygamber Efendimiz burada da pehlivanı anlatıyor. Kuvvetli insan, güçlü kuvvetli pehlivan insan, efendim insanları yenen kimse değildir. Asıl pehlivan, şiddetli, kuvvetli, güçlü, pazulu insan o kimsedir ki اَلَّذ۪ي يَغْلِبُ نَفْسَهُ اِنْدَ الْغَزَبُ. Kızdığı zaman kendisine hakim olabilen kimsedir. Kızdığı zaman tepenin tası atıyor da ne yaptığını söyleme, ne yaptığını bilmez bir hale geliyor musun? Ağzından ne çıktı, ne ettin, hiç haberin yok. Vurdun, kırdın, dağıttın ortalığı. Bu zayıf insan. Kendi nefsini yenemiyor daha. Hakim olamıyor kendisine. Öyle dışarıda isterse 10 tane insanı tuşa getirsin, kıymeti yok. Asıl güçlü, kuvvetli insan o kimsedir ki kızdığı zaman kendisine hakim olabilir. Buradan ne çıkıyor bize? Nefsimize hakim olmayı öğrenmeliyiz. Asıl pehlivanlık budur. Asıl güçlülük, kuvvetlilik budur. Nefsimize hakim olmayı öğrenmeliyiz. Zaten Ramazan'da idman yapıyoruz. Önümüzde yemek varken yemiyoruz. Nefsimize hakim oluyoruz. Sigara tiryakisi Ramazan'da hiç sigarayı aramaz. Ramazan'dan sonra gene başlar. Halbuki işte hazır bırakmaya alışmışsın, ondan sonra da bırak da kalbin damarın sağlam sıhhatli kalsın. Kızdığımız zaman kendimize hakim olmalıyız, parlamamalıyız, sakin, hilm ile düşüne taşına işimizi yapmalıyız. Çünkü insan gazap etti mi, gazap halinde ne yaptığını ne edeceğini bilmez, sonra çok pişmanlık duyar. Büyüklerimiz öfkeyle kalkan, zararla oturur demişler. İşte bu hadislerden çıkan mana. Leyse ahadun eftala indallahi azze ve celle min müminin yu'ammeru fil islami li tekbirihi ve tahmidihi ve tesbihihi ve tehlili. Bu hadis-i şerif de İslam'da Müslüman olarak uzun yaşamanın önemine dair. Peygamber Efendimiz'e 3 kişi gelmiş bir kabileden, Müslüman olmuşlar. Peygamber Efendimiz demiş ki, bunlara kim bakar, gözetir, bunların ihtiyacı olan malzemeyi kim alır, cihat malzemesini? Ebu Talha radıyallahu anh demiş ki, ben yapacağım bu işi. Almış onları, efendim şey yapmış, teçhiz etmiş. Sonra savaşlara iştirak etmişler İslam için ve şehit olmuşlar. Birisi olmuş, birisi daha olmuş, birisi daha olmuş. Sonra Ebu Talha, yani onların ihtiyaçlarını görüveren, mali tarafını işin karşılayıp da gerekli malzemeyi kendisine alıveren sahabi, onları cennette görmüş. Ve efendim gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulullah, o hani o üç kişi vardı ya, işte şehit oldular, ben onları cennette gördüm. Üçü de cennette deyince Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifi buyurmuş, zikir buyurmuş. Leyse ehadun eftala indallahi azze ve celle. Allahu Teala Hazretlerinin, aziz ve celil olan Allahu Teala'nın huzurunda, onun yanında efendim İslam'da ömür sürüp de yaşlanmış kimseden daha faziletli bir kimse yoktur. Saçını sakalını ağartmış, beli iki kat olmuş, İslam olarak yaşamış, ömrü uzun, ondan daha faziletli kimse yoktur Allah indinde. Neden? Sebebini de izah etmiş. Li tekbirihi ve tahmidihi ve tesbihihi ve tehlilihi. Allah-u Teala Hazretlerini efendim tazim etmesinden, ona tekbir getirmesinden, Allahu Ekber demesinden, ona hamd etmesinden, şükretmesinden, sena eylemesinden Allahu Teala Hazretlerini, Allahu Teala Hazretlerinin kemalini idrak edip ona tesbih etmesinden ve la ilahe illallah diyerek onu böyle tevhid etmesinden dolayı kazandığı sevaplarladır bu. Uzun yaşayınca bunları çok yapıyor, çok söylüyor, çok sevap kazanıyor, çok faziletli kimse oluyor. Bir başka hadis-i şerifte de geçmiş ki Peygamber Efendimiz buyurmuş, "Hayrukum men tale umruhu ve hasuna ameluhu." Sizin en hayırlınız ömrü uzun olup da ameli iyi olandır. Yani insan Müslüman olarak yaşadı mı ne mutlu o kimseye. Bugün bir hacı amcamızı ahirete uğurladık. 80 yaşında, 80 küsur yaşında, mekanı cennet olsun, cümle geçmişlerimizle beraber Allah lütfu keremiyle muamele eylesin. Ömrünü 80 yıl İslam'da geçirmiş, herkes de hüsnü şehadet ediyor ki hep İslam için çalışırdı, hiç boş durmazdı. Şu camilerin ne zaman bir hayrı olsa hemen en öndeydi, çok gayret ederdi diye, ne mutlu. Bir hadisi daha okuyup dersi bitireceğim zaman dolduğu için. Bu hadis-i şerifi okumanın sebebi şudur ki Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifle sizlere bizlere iltifat etmiş oluyor. Yani bir gönül alıcı bir hadis-i şerif, bizi teselli edici. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki, "Leyse imanu men reani bi acebin ve lakinnel acebe küllel acebi li kavmin re'ev evrakan fiha sevadun fe amenu bihi evvelehu ve ahirehu." Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde buyurmuş ki, beni gören kimsenin imana gelmesine şaşılmaz. Bu şaşılacak bir şey değildir. Bütün manasıyla tam olarak şaşılacak şudur ki, şu kavme, şu topluluğa, şu insanlara şaşılır ki, hayret edilir, hayran kalınır ki, Onlar bir kitap görmüşlerdir, sayfalar görmüşlerdir, onda yazılar vardır, bakmışlardır, iman etmişlerdir. Nedir o kitap dediği? Kur'an-ı Kerim. Yazılar dediği içindeki ayetler. Resulullah ahirete göçtükten sonra Kur'an-ı Kerim'i alıp okuyup oradan Müslüman gelen olanlara iltifat ediyor Peygamber Efendimiz. Asıl şaşılacak olan kimseler bunlardır. Başından sonuna Kur'an-ı Kerim'i okuyup da ona iman edenlere şaşılır diye. Bir de aşağıda izahta buyurulmuş ki Peygamber Efendimiz etrafındaki kimselere sormuş. Eyyül havki a'cebu ileyküm imanen. İmanı bakımından size en çok şaşırdığınız, en çok hayret ettiğiniz, efendim en yüksek imana sahip, en hayranlık duyulacak imana sahip kişi, mahlukat kimdir diye sormuş. Peygamber Efendimiz böyle sorardı. Sorardı, sorulu cevaplı olunca daha iyi öğretilir diye böyle öğretirdi İslam'ın inceliklerini. Sormuş, demişler ki ya Resulallah, melekler, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna ve hum inde rabbihim. Onlar Rablerinin huzurunda inanmasınlar da ne yapsınlar? Melekler niçin inanmasın? Mümkün mü inanmamak? Elbette inanacaklar. O şaşılacak bir şey değil. Onun üzerine demişler sen nebiyyun. Peygamberlerdir. Buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna vel vahyu yenzilu aleyhim. Onlar niye iman etmesinler? Vahiy kendilerine iniyor. İnanmaz mı peygamberler? O da normal. Kalu fenehnu. O zaman bizleriz ya Resulallah demişler. İman bakımından en böyle hayranlık duyulacak, beğenilecek insanlar bizleriz. Demiş ki ve ma lekum la tu'minuna ve ene beyne azhurikum. Ben sizin karşınızdayken siz nasıl orada inanmazsınız? Ben mucizeler gösterip duruyorum. Tebliğ ediyorum ahkamı ilahiyi. Nurumu saçıp duruyorum üzerinize. Pırıl pırıl aydınlatıyorum ortalığı. İnanmayıp da ne yapacaksınız? O zaman tabii bilememişler. Böyle sıraladıkları halde şey yapmayınca o zaman buyurmuş ki Peygamber Efendimiz iman cihetinden insanların en şaşılacağı, en hayran olunacak insanlar şunlardır ki grubu şudur ki لَكَوْمُنْ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي benden sonra dünyaya gelirler. Bu dünyaya benden sonra gelirler yaşamaya. يَجِدُونَ سُحُفًا ف۪يهَا كِتَابٌ sayfalar bulunurlar içinde yazılar olan يُؤْمِنُونَ بِمَا ف۪يهَا içindekilere iman ederler. Asıl iman bu, kıymetli iman bu diye bizlere dokunuyor bu güzel şeyin, bu sözün bir ucu bize geliyor elhamdülillah. Sıkı durun, sevimli, sevinçli olun, hiç tasalanmayın, gam keder çekmeyin, elhamdülillah doğru yoldayız. İnşallah. Elhamdülillah çok çok faziletli bir durumdayız. Elhamdülillah eğer iman eder de Allah-u Teala Hazretlerinin yolunda yürürsek bize hiç kimse erişemez. Bizim kazandığımız mertebeleri kimse kazanamaz. Şu dünyanın iki para etmez metana aldanmaz. Allah-u Teala Hazretlerine has halis kulluk etmeye bakın. Kur'an-ı Kerim'e bağlanın, çok büyük şerefe sahibiz. Çok büyük şerefe. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim kardeşlerim, geçen haftalar okuduk ya, ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz diyorlar. Yok diyor, siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelip de bana iman edenlerdir diyor. Sizlere kardeşim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgisinden söylüyor yani. Öyle kardeşim diye herkese demez. Ötekiler imrenmişler ashab-ı kiram. Yani biz senin kardeşin değil miyiz diye. Ama siz değilsiniz diyor, benden sonra gelenler diyor. Ümmetin bozulmaya yüz tuttuğu devirde Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılana yüz şehit sevabı var, müjdeler olsun. Fatiha-i Şerife mal besmele. Hürmeti esrarı suretil Fatiha.